bülbül kadar sevemedik gülü ya. Gülü yerinde de sevemedik, kopardık gülü dalından. Bilmedik ki kopan gül solarmış, bilemedik kopardık gülü. Savrudu yaprakları, kurudu gitti. Rengi kalmadı, teri kalmadı. Yok ettik güllerim, yok ediverdik. Bülbül kızgın bize, gülümü mahvettiniz diyor. Sevgimi parçaladınız. Gül kızgın, bülbül kırgın. Gülü de bilemedik, bülbülü de gülşeni hiç bilemedik. Ya bilemedik. Sevenlerin sevdiği gibi dedim. Üsküdar'da metfun Hasan Sezai vardır. Türbesi bellidir. Garip bir türbesi vardır. İstanbul'un birçok yeri güzeldir de, sahilde gezerken İstanbul'un en güzel yeri Üsküdar'dır. Neden bilir misiniz? Hak dostu çokmuş orada. Cami çoktur, türbe çoktur. Sevenler, peygamber aşkıyla tükenenler, Hasan Sezai gibileri işte oradaymış. Şimdi orada bekliyorlar. Üsküdar güzeldir. Onlardan bir koku geliverir bazen, alır sizi başka bir aleme götürür. Biz mariziz, tabibimiz sensin. Biz muhibbiz, habibimiz sensin diyen peygambere, aşkını ilan eden, orada hep o dostlar. Hakikaten biz hastayız, doktor peygamberdir. Biz sevdik, sevdik. Sevilen peygamberdi. Hani şarkılar, şarkılar vardır. Çok azı derinliğe nüfuz eder. Şarkılar vardır. Söylenmiştir. Mana ifade eder bazı cümleleri. Bazen bir kelime vardır içinde. Anlam taşır. Siz de dersiniz ki doğrudur. Onlar içinde biri var ki sevda adına söylenmiş. Hakikaten düşündürür insanı. Derdi ki orada, günahım boynunuza, sevmeyip sevilenler. Sevmeden sevilenler. Sevmek ve sevilmek iki ayrı şey. Nice sevilen var ki sevmez. Haberdardır, haberdar değil kendini sevenlerden. Yanıp yıkılanlardan, tarumar olanlardan haberdiz, habersizdir. İnsani boyutta bunu düşünüyorum. Zordur o. Severler de sevdiklerini terennüm dahi edemezler, söyleyemezler yüzüne sevdik diye. Gerçek muhabbeti Allah'a ve peygamberine olan, Kitabullah'a olan, Allah'ı sevenlere olan muhabbeti Mevlam nasip buyursun. Ve İbn Mesud'u hatırlıyorum. Radiyallahu anh. Sevenlerden biri, sevebilenlerden biri, iyi ve güzel sevenlerden biri. Hadis rivayet ederdi bazen. Kâle Resulullah derdi. Allah Resulü buyurdu ki, sonra ağlardı İbn Mesud. İbn Mesud öyle ağlardı ki yakasını kapatan düğmeler çözülürdü. Ağlardı. Başını kaldırdı evke makal. Önce Allah Resulü şöyle buyurdu derdi, hadis rivayet edecektir. Sonra hadisin ağırlığının farkına varır. Peygamber cümlesini nakletmenin sakaletinin farkına varır. Farkında olduğu şeyi terennüm eder. Resulullah böyle dedi, buyurmak çok zordur, farkına varır yeniden. Veya şöyle buyurmuştu der, düzeltir. Düzeltinceye kadar İbn-i Mesud ağlar. Sevmek. Siz sevgiliye doyarsınız. Çok sevmişsinizdir birini. Hani hepiniz insansınız. Hani gün olur unutursunuz sonra. Görmezsiniz 2-3 yıl sonra, kaybolup gider. Ortaokulda, lisede birisine kalbiniz kaymıştır. İnsanız, insansınız. Bir gün olur yüzünü dahi hatırlamazsınız. Veya diyeyim ki çok sevmişsinizdir. Evlensem demişsinizdir. Allah lütfetmiş, evlenmişsinizdir. Bir müddet sonra kaybolur o. Yani o aşk kaybolur, yerini başka duygular alır. Sevgi, merhamet başka bir şey. Yani şu demek, hayatın sonuna kadar devam eden bir aşk çok zordur o manada. Ama birine olan bir aşk var ki, yanında oturdukça aşkınız derinleşir, nüfuz eder içinize, yakar sizi. Gidersiniz ayağınız varmaz, döneceksiniz ayağınız dönmez. Geceler zifiridir, onu hatırlarsınız. Şiir söylemek istersiniz, şiiriniz oraya kayar, kaleminiz ona kayar. Kitap okursunuz, kitabın üzerinde ismi belirir. Bir gün gidersiniz oraya, Mevla lütfeder gidersiniz. Sizinle onun arasına set koyarlar. Mesela geceleri saat 10 olur derler ki, ziyarete kapalıdır artık, hadi gidin herkes evine. Gidersiniz lakin gidemezsiniz. Gitmez ayaklarınız. Nice sevdalılar gördüm Medine'de. Nice yüreği yanıklar, bağrı çözükler gördüm Medine'de. Gidemezler. Yürümez ayakları, mecalsizdirler. Mekansız kalmışlardır. Bütün bir gece boyunca Ravza'nın etrafında dönüp dolaşırlar. Kimisi seccade serer. Sanmayın ki evi yoktur. Kırılırsınız bazen. Kınarsınız. Hele bak adama. Otel parası da vermemek için yatıyor burada dersiniz. Mescid-i Saadet'in dışındaki betonlar üzerinde. Öyle zannedersin. Benim gibi fakir adam. Öyle zannedersin. Benim gibi halden anlamaz adam. Öyle zannedersin. Benim gibi zavallı adam. Bilmezsin ki sevgi götürmüyor onu oraya. Yeri vardır otelinde, evi vardır, yatağı vardır. Lakin peygamberinden kopup gidemez. Bir seccade serer yere, başını ona doğru uzatır, yatar orada. İşte tükenmez muhabbet ve aşk dediğim, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a duyulan bu muhabbettir. Mevla bunu kaim eylerse, Mevla bunu daim eylerse, inşallah bizi kurtaracaktır bu. Kurtaracaktır, eminim. Eminim. Hazreti Muhammed'i sevenler çürümeyecekler, eminim. Salatü vesselam ona olsun. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı sevenler kaybetmeyecekler, eminim. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı sevenler yitmeyecekler, eminim. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı sevenler yıkılmayacaklar, eminim. Sevemezsek dahi sevenleri sevenlerden eyle Rab. Sevenleri, bizleri sevenleri sevenlerden eyle ya Rab. Ya Rab, ya Rab. ve küçük bir hatıra, belki benim için hayatımı sevgi noktasında ilk sarsan, şuurumu ilk sarsan, muhabbete ilk, peygamberi sevmeye, sevdiğimi haşa iddia etmiyorum, sevmem gerektiğine belki diyeyim, cümlemi değiştireyim. İlk beni sarsan bir ihtiyar vardı. İmam Hatip Okulu'nda talebeyiz daha. Belki lise 2'deyiz. Tam hatırlamıyorum. Lakin İmam Hatip sıralarında genç bir talebeyiz. Uşak ilindeyiz. Ege bölgesinde Uşak ilinde. Rahmetli babam müftüdür. Mevla ona ve bütün ölülerinize rahmet indirsin. Bazı şeyleri söyleyip söylememe noktasında iç aleminize kavga edersiniz. Bazı şeyleri yakalayıp yakalayamama noktasında içinize kavga edersiniz, iç aleminizle. Öyle bir adam görmüştüm. O ihtiyar değil, o biraz sonra geleceğim. Medine'de gömülen bir zatı hatırlıyorum da, Resulullah dediği her seferinde ağlardı. Bu çok zordur ha, çok zordur. Hani duygulanırsın da ağlarsın. Ama Resulullah dediğin her seferinde ağlamak çok zor hakikaten. Zor, çok mu çok, çok mu zor, çok zor. Bir ihtiyar dedim. İşte o tarihlerde, demek ki 1974'lerde, hafızam beni yanıltmıyorsa, hacılar Uşak Merkez Camii'nin oradan karayoluyla hacca gidecekler. Millet gelmiş hacıları yolcu edecek. Herkes kolay gitmiyor tabii. 4-5 otobüs doludur. Rahmetli babam o da otobüslerin başkanı olarak, il müftüsü görevli olarak hacca gidecek. Hazırlığını yapmış herkes. Biz yolcu etmeye gelmişiz. Hayli kalabalık. Bir ihtiyar gördüm. İki büklüm. Belki 90, belki 80 o civarlarda iki büklüm olmuş. Bir pir-i fani. Hani bembeyaz halim. Sakalı beyaz, yüzü beyaz, bütün vücudu beyaz, bir nur yumağı halinde, ihtiyar bir amca, bastona dayanmış duruyor orada, öylesine durmuş bir ihtiyar, kimsesi yok, yolcu edeni yok, yolcu ettiği de yok herhalde, öyle durmuş orada, dikkatimi çektim. Gençlik yılımızın işte dikkat çeken şeylerinden biri. Dikkatimi çekti o ihtiyar. Tertemiz. Ne güzel bir görüntüsü vardı. Ne hoş. Isıtan, ışıtan bir hali vardı. Hani içinizi yakar böyle, yıkar bir de. Böyle bir hali vardı ihtiyarın. Durdu orada. Belki bir saat gidenlere bakıyor. Giden herkese şöyle gülümseyip bakıyor. Ne güzel. Gülümsüyor sadece. Belli ki gidememiş. Belli ki yanmış, yakılmış. Belli. Belli ki yanıyor içi. Tebessüm ediyor sadece etrafına. Giden her hacın yüzüne bakıyor. Bakıyor. Gözlerinin içine bakıyor. Bu göz görecek onu diyor. Kendi kendine belki de. Kabe'yi görecek, Medine'yi görecek diye. Gözlerinin içine bakıyor. Göreceklerin gözlerine bakıyor. Öyle. Öyle durmuş, öylesine durmuş. Bastona dayanmış. İhtiyar. Ben de seyrediyorum, bakıyorum ihtiyara. İhtiyarın haline şöyle bakıyorum. Ne yapacak bu ihtiyar? O yaştaki bir adam bir saat boyunca kıpırdamadan durur mu öyle? Öyle duruyordu işte. Bakıyordu sadece. Yanmış, belli belli yanmış. İçi yanmış, belli. Tükenmiş belli, gidememiş, kapanmış kapılar sanki. Ümidi de kalmamış ya. Bu yaştan sonra kim götürecek, nasıl gidecek?